کلی مارګرو ته هم کلی خلکو ته زمنګا دغه په کلی کې د مخکې راځو کې یو ډېر لوی ظلم شوی دی. یو لکو جل شوی و او دا هغې سره د تېرې شوی او دا هغې تر اوسه پورې قاتل معلوم نه شو. د کلي خلکو نن احتجاج کړی دی. زه د کلي ټولو خلکو ته وایم چې د هغې مرسته او د هغې ملګرتیا وکړي. زه به خپله عمر دې حاضر وم چونکی اویا کاله وشو دې درس کې ناغه نظر راغلی. زما اوخې وفات شوی او بهغه ردم حضرت شیخ درس کړی و نو درس چټي کولی نه شو. وکړي ټول خلک د هغې ملګرتیا وکړي مرستې وکړي. حکومت چې قاتل معلومی نو هغې په یو ورځ کې معلومولی شي. هغوی محنت نه کوي ځان نه کړی پیسې علي یعنی چې طالب له چا ډوډۍ ورکړو به نو هغې معلومولی شو. که چا په چا سکولي وه نو هغې معلومولی شو. هغې په مدرسو جوماتونو په بوټونو کې معلومولی شو. او هغې په سهولتکارو کې حسابو او د یو سړي قاتل نه شي معلومولی. پکار دا دی چې دا هغه قاتل دې معلوم کړی شي او دې ونیولی شي او غله دې سزا ورکړی شي. نو زه د کلي ټولو خلکو ته وایم چې د هغې ملګرتیا وکړي او د هغې مرسته وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم باطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الله الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فان الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين الشهر الحرام بشهر الحرام الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم اتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ولا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعكم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين ثم أفيضوا من حيث وفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه رغبة الخسران وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل من اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناه من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإننا شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينة بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب سورة البقرة مضمون په اعتبار سلور حصے وا اوله حصہ کې اثبات توحید او غدری بابونه وا اول باب کې شن آیاتونو پای کې د دریو فرقو بیانو بطوری تمهید دای صفات دای احکام یا دویم باب کے اصل دعوت توحید و پاوے بان عقلیه و پینزه او دلیل وحی زجر نمنون گرداوی تا بشارت منون گرداوی تا تبد شبه و نیام اربا بیادیا بنی اسرائیل اسکرونا خطاب خاصو پس خطاب عامنا دکاری تلاوت بنده انتظر مایک بندو بنده خطاب خاص و پس خطاب عامنا او باہی کے درے خباستنا دال کتاب و دار مقابلہ کے درے اوصاف حسند مومنانو بیادیا بنی اسرائیل اس گروہ جو امنا خطابات سے ترو بنی اسرائیل ہوتا اول خطاب کے حتن امتنا او دن اکمتیں نجات من فرعون نجات من الغرب تاول کتاب افان القتل حیات بعد الممات تزلیل الغمام انزال المن والسلوى او انفجار العيون من الحجر او دعا زابنا نزول العذاب من السماء او الزلت والهوان بسبب الكفران بیا دویم خطاب کے درے خباستنا دا مشران دا یهودو نغض الغود ہی الفی ذب البقر قتل النفس او سلور دا وسنو تحریف منافقت تقلید دا آراو دا یهودو مخصصین لین حسین بالجنہ بیا درہم خطاب کے انکارهم من الاوامر و اتیانهم بالنواہی سلورن کے انکارهم من انبیاء السابقین او پینزن کے انکارهم من حاضر نبی او شوگم خلاصہ دما سبقا بیا درہم احساد قل من کان عدول جبریل نشورو شوا او پائی کے اس بات در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دفع داغنہ شبہاتو اول پیدی آند جبریل او داغی پینز جوابونا درین پا سلیمان علیہ السلام چاہ جادوگرو داغی جواب وما کفر سلیمان ولیکن نشاکین کفرو درین پا انزال و سیر چی جادو جائز دے اللہ را لے گلے تتمون منکے داغی جواب وما انزل علی الملکین بباب لہاروت و ماروت دسرن راغلن یا راغلے خود پارد امتحان سلورن تمند سی الفاظ نمنکے او داغی جواب لا تقول رائنا پینزم کل یو خبر کے کل بلا خبر کے داغی جواب ما ننصف منات انون سے آنات اک خیر منها شپاگم اللہ نائبان نیولی دی دامیا زولی دی او داغی پینز جوابنا سبحانا بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وما اعتراض الله دي منتا فخفله ويشغا پیغمبر دي عمار علی قلل داري جواب كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم ستاسونا پخوانين پدي ارمان تلي دي تاسو بالعب شيء بعد وما اعتراضنا بعد دري اهم خبر بيانو لي یو بیت اللہ بنیت لتوحید فلمت شرکون فی انطاہرہ بیتی لطائفین والعاکفین والرکع سجود دین دا پیغمبر مبشر دا ابراہیم علیہ السلام دے غوال دعا غفتوا دا ربنا و بسیهم رسولا منهم نولین منی او درین دا تولو انبیاء مشترک مسلو و توحید نولت انکار کوئی ووصا بها ابراهيم وبنيه وياقوب ټول په وصيت کړو اتم شوبه چې تم کله یو خوا مخکي او کله بل خوا مخکي ستاسو بل شک دې داوی جواب سيقول شوبه من الناس نه شروع کا ولله المشرق والمغرب دا الله اختیار دې کوم خوا خوشاله دې خوشاله نام تراس بتوار د صفا او مروه چه خبلا ده صفا و مروه تواف که و منگا منی که داغی جواب ان صفا والمروه تا من شاعر الله چه دا دوئی سی ختم کڑی او دوئی سی را روانی وینو پا آخر که دو دوئی می سی بیا مسئلہ توحید ذکر کرا و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم او ترقید ما سبقنا نمک کی پینزر دلائل اقلیه و ندلت اتر دلائل اقلیه ذکر کرد مخ کی سامرال دلائل ذکر کرد و فلا تجلون اللہ اندادا ندلت زجر بشرک ورک و من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونهم کحب اللہ او تبرید عابدین و معبودین و ذکر کرد استبرع الذین تبیو من الذین تبور اولا غاب شغل پیران و مریدان بده یوم الدشمنان ورزی غباطل پرستو او زجر ورک استدلال الباطل شغل پلار نکا تابداری که و مداغی ردیو که و اذا قیل لهمت تبیو ما انزر اللہ قالو بلنت تبیو ما الفینا علیه آباءنا او بیا اغه محرمات ذکر کړل چې دې نزان ساتي ان محرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله او ترغیبات ورکل بیان تا زجر ورکاغ چاہتا چگئی مسئلہ پٹائی ان اللذین یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب و اشترون به ثمنا قلیلا داغی دعا عملی ذکر کا و سلور سزاگانی ذکر کرے یو سزای ذکر کرا اولائی کا میا کلون فی بطون نیلا نار درے میں ذکر کرا ولائی اکلمهم اللہ یوم القیامہ درے میں ذکر کرا ولائی اذکیهم او سلور میں ذکر کرا ولہم عذاب علیم تو شیخ القرآن دے اللہ رحمت نو کی گی قرآن احسان کرے ہو خلاصای دا قرآن راغسته وا او دادا سی عدولم گواری او دا دی زانا درم ایسا پخوانو طالبانو با دا شپی او درده آئی با آرامو تقرار وی کو خلاصی بے عدولی و زان بے کرو او سم الحمدللہ ای دیر طالبان دا سی چگئی محنت کئی خلاصا یادا کا او دا سی یادا کا دریم ایسا د دې ځای نه شروع کړي او دا په بیان د جهاد فی سبیل الله تعالی کې چې د الله په دین کې جهاد وکړي د الله د دین لپاره رب دې ما سبق سرا مخکې اسباب د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه مخکې اسباب د توحید او مسمد لګو مسئلہ بیان شو دلائل بیان شو پیغمبر رشتینے لے اغا بیانو کو اعتراضونا رار انداغی جوابونے اکرل ابیائم دائی نمانی نچے بیائم نمانی نوشوار سر جہادو کا او جہاد امیر با اعلان کئی زملک ارے مسلمانانو ابیاب جہادی نو جہادو کا دو دین مسئلے دے پارا چه توحید دنیا کی خور شی ده پیغمبر پاک مرستا و مرگرتیاو شی و توحید دنیا کی خور شی جہاد چه ده ده ده دره منازل دلتا بیانی و اولنا جہاد چه ده نوغا پا گن کسما بانده ده ده جہاد گن کسمون دی یو جہاد چه ده نو آغا دا نفس سرا دے جہاد مع النفس سلور کس مدی یو جہاد مع النفس دین دے جہاد مع شیطان دا شیطان سرا جہاد درین دے جہاد مع الکفار کافر سرا جہاد سرورم دے جہاد مع المنافقین جہاد دے منافقان سرا نا سرور قسم اول جہاد مع النفس دے نفس سرا جہاد جہاد ہے جادو پمانا دے کوشش او دے محنت راضی نو دے نفس مقابلہ دریم جہاد ما شیطان د شیطان مقابله دریم جہاد ما الکفار د کافر مقابله څلورم جہاد ما المنافقین د منافقین سره مقابله او جهاد مع النفس د نفس سره جهاد هغه په سلور قسمه باندې دی یو الجهاد فی تعلیم الهدى و دین الحق جهاد پس دا کول دا قرآن و سنت کی او دا دین حق کی طالب مجاہد دے لگر ایو جهاد کئی پس دا کول دا قرآن و سنت او دا دین دین جهاد بالعمل بذالک العلم چه علم یوکا و بیا پاغی باندی عمل درم الجهاد بالدعوت لذالک العلم جهاد پا دعوت باندی دغا علم نپارا او سلورم الجهاد بالصبری ورف المشقتی جهاد پا صبر سرا چه تکلیفون راضی او تصبر کے دام جهاد دے مشقت چتے جهاد ما شیطان اغب ادوا قسم دے یو جهاد برف شکوک و شبہات چه شیطان شکون و شبہات اچھئی او تو جهاد کے داغی مقابلہ کے او دین جهاد علا دفع شہوات چزرد سگواری شہوات ما تستعی الانفس زرد سگواری او تداغی مقابلہ کے او تاغنکی ذکر ناروائی جهاد کافر سرا اغپ دری قسم دے یو الجهاد بالید دیم الجهاد باللسان او دیم الجهاد بالقلب جهاد پا لاس جهاد پا جبا جهاد پا زرو او جهاد منافقین او سارا اغا پا دو قسم دے جهاد ما المنافقین دو قسم دے الجهاد باللسان او الجهاد بالقلب جهاد پا جبا او جهاد پا زرو درگی تینا نفرت کوا پا جبا پیرت کوا در جهاد داگن کی سونه دی پا دیر طولو که لوی جهاد چی دی نو اغا بیانون در قرآن دی وجاهدهم به جهادا كبيرا جهاد کا دای سرا په بیانولو د قران جهاد لوی دا مکی سورات دی دیو اخ کې لا جهاد به سیف نو ندی ته جهاد کبیر ویل دی چې تما سلا بیانې قران بیانې دا جهاد کبیر دی د جهاد کبیر نه انکار کوي خلکو وجاهدهم به جهادا كبيرا جهاد کا ودی سرا په بیانولو د قران جهاد لوی د جهاد دوایی یو قسم د جهاد نه د قتال فی سبیل الله تعالی بالید چې جهاد او قتال جنگ ودای او قسم نه د جهاد او د دې قتال لپاره دوائی سلور دی چکل مسلمانان وصلر آلی او جنگ کئی امیر اعلانو که مسلور سورتو ندی آئی کی بکئی یو دا جہاد بکئی دا ختمون دا شرک دا پارا چه شرک ختم شی لگا سورہ توبہ آیت نمبر 29 او سورہ انفال آیت نمبر 49 سورہ توبہ یو کم دیرشم او سورہ انفال یو کم 50 آیات دیم قتال بکی گی دو پارو دا حمایت دا مظلوم چه مظلوم دے راگیر دے مسلمان دا کافر پا ملک کے داغد ازادہ دا پارو با جہاد کی گی لگا سورہ نساء آیت نمبر 75-50 آیم دریم قتال با آنا کی گی جنگ با آنا کے چکل دی وعدہ ماتی کافر وعدہ کرده مسلمانانو سرا اونی پورا گئی ماتی ہے نقض آہد گئی لگا سورہ انفال آیت نمبر 56 شفت بنزوستم اور سورہ توبہ آیت نمبر 12-13 سالورن قتال بکی گی تاغ وقت کی چکل کافر تا سر جنگ کئی مقابلہ کئی لگا سورہ توبہ آیت نمبر 36 ستا سر جنگ کئی نبیا بور سر جنگ کے قتال یو قسم دے د جہاد نددانا چطا دا نور اقسامونا انکار کو او وٹو پک جنگ تا جہاد آیا او نور تا جہاد مو آیا دا جہاد گر اقسام دی یو قسم داغینا دے قتال او دا قتال دا پارا بیا دوائی دی داغی دا پارا شرطون دی چه اغا دوائی اغا شرطون اغا موجودی امیر اعلان او کی نبیا با جہاد کے نامن چار سارے با پکو لکو خارا دی نداغی دا پارا بیا شروط دی چه اغا شروط باندی با بیا جہاد کی گی سنجموس فرض دے خداغی دا پارا شروط دی چه او دسی مخیب لیتا ایزائی پاکی جامع پاکی نبیا با موسکیو دا سے قتال دے بیا دا قتال دا جہاد دا پارا درے بنیادی سیزون دی یو تہذیب الاخلاق تہذیب الاخلاق انجے مجاہد تربیت آفتائی او ٹرین شدائی سپائی دا غید پارا لس صفتون دی پینزد عقیده متعلق او پینزد عمل متعلق چاگا پینزد پا عقیده کی پاگی عقیدهی او پینزد عمل متعلق دادر منازل یو تہذیب الاخلاق دیم تدبیر دیم سیاست مدنیہ سیاست مدنیہ د ملک اصلاح چې مجاهد تربیت یافته او ملک کې امن نه یې نو په سرحد باندې جنگ نشي کولای او په اندرونی اړوي بیا سرحدات او تاغ نشي تله لګو زمنګ ملک کې چې دا نو اندرونی امن داغی دا پارا سلور قوانین اگه دلتا ذکر کری دی نو مجاہد تربیت دا ملک اندرونی امن داغی دا پارا سلور قوانین اگه دلتا ذکر دی بیا داغی نباد سیاست مدنیش نو بیا دا کور اصلاح تدبیر المنزل دریم منزل تدبیر المنزل د کور اصلاح چکور کې امامنی ککور کې امن نه نو بیا مجاهد جهاد نشي کوله د کور د امن د پارا کورونه د امن د پارا اتلس قوانین اغاوم دلته ذکر دي په دې مضمون کې چکالا مجاہد تربیت شو سپاہی تربیت شو ملک کے امن شو کور کے امن شو نبیا چاہا میدان جہاد تلوزی جنگ کئی نداغیر پارا بیا قوانین دی وہ اور سورہ انفال کی ذکر کئی چھ میدان کی باغ جنگ سنگا کئی نو سورہ انفال کی ذکر کئی اور بیا چھ کل فتح و شکست و شو نو بیا با امیر سکئی خلق با سکئی نو بیا سورہ محمد اور سورہ فتح کی ذکر کئی شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتن اولی گی اغی با اکثر وی زما دا ارمان دے چھ پا جہاد واندی او مستقل کتابو لکنے چھی خو صرف دا قرآن کریم نا اسے کو علاماو لکنی دی عبداللہ نے مبارک لکنے او کتاب الجہاد او یا خصوصاً کله چې روس افغانستان دراغه بیا خولین نکلی شوی دي خو ترغیبات د جهاد دی او د جهاد مضمون پکې نشته ترغیبات جهاد ته دي احادیث او نور آیاتونه نه خو مضمون د جهاد دغه څه بس او تفصیل سره نه نو چې قرآن به دا زما ارمان دی چه ده قرآن نصرفو لکلشی چه ده اهمیت ده جهاد خودلشی ما طالبگیره که ده قصد کرده ما کزم و لاشم نظر انشاءاللہ لیکم او چه کل از فارغ شم نو اول ما ازالت الاوحام لیکم او آئی که چه کم و مسائل و ضرورت و نوان مختصر مختصر اختو جبا که اغوافتی لیکم بیا ما هداوینه بعد کتاب الجهاد لیکه او پدې طرز باندې چې جهاد مراتب د جهاد منازل د مجاهد تربیت د ملک اصلاح د کورنۍ اصلاح د میدان جنگ قوانین د فتح او شکست او داوینه مخکمه او مقدمه لیکل او پای کې ما د معنی او د مصدق هغه فلسفه راوغستي چه دغا دو اشتراکیت فلسفه دا مکی دنیا لی دلی دی یو راوی اغا فلسفه ورکرا چه فساد رازی دا خزه او دا مال دا وجه نا جنگونه بده رازی یا دا خزو دا وجه او یا دا مال دا وجه لحاظا مال او خزه دا دا مشترک شی اشتراکیت دا راشی نتیجه دارا ہوا تا چه او خزی با بچه پیداش او پلار بے نو معلوم چا بے تپوس نکو او حالا ملک تبای تروان شو بادشاہ راولا کی دلی ملکو بل راگی نو آگو اعلان کو چه فساد دنیا کی دخگو دمال دوج نرازی لحاظا دا دوارا دی پری خودیشی نتیجہ دارا ہوا تا چه چا خزو تا نگتن واده نکو مال نگتن نو دنیا تبای طرف تروان شوا ظالم ری دل او نوی پیدا کی دل نا نو بادشاہ راولگی دا غیر مرک او اغا فلسفهم ناکام شوا نو خلق اسلام ته مختاج شو چه درمیان روی پا کار دا کما چه اسلام کو دل دا خزو لدا غی حق ورکا سلو لدا غی حق ورکا انسانان لدا غی حق ورکا و زناور لدا غی حق ورکا او کم چه اللہ مقرر کردی نباغ طریقه ورکا زکا انجینئر که مشندری جوڑا کی نواغ انجینئر دا غی پچلو لبا نخب ہوئی گی نچه اللہ انسانان و مخلوق پیدا کرده وی الله د دې مخلوقات په چلولو باندې ډېر خپويږي نو چې الله کوم اصول خودي دی نو هغه به تر دي خزه لغاغي یا ګورګدام نه خزه زمون په گفتانو کې خصوصا پارهو کې تخوا خزه د انسانيت د چوکاټ نه بالکل استوي څوک راغلی رومیان نو هغه خزه په سر خې جوړلې وي او اغیر پا زان باندی حاکمی کردو لیوی او سوک راغلی و عرب نو اغیر دی اسلام نا دی انسانیت نا استیوی جواندائی علالو لی و جواندائی خخو لی وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ اسلام راغے نواغو اللہ درمیانا حقوق ورکل وسن زمان با پختانوں کی چوا دی نو اول سری ڈوڑائی خوری سرو لا ڈوڑائی ورکی نو خضو لا رستو ورکی نو خضو سارا بیا ما شمانو می بچیو می نو اگئی بچیو مڑی او زانو مڑی اگئی خوا سری ڈوڑائی خوالی شبکا نوخت ہے شبکا نوخت ہے چیزو نو اگا غری باو گی پاکی چی دا نوی چی دی سارا بچیو دی دای به بچیم مړی یا ځان به مړی یا دوارو له یو ځای ورکه یا هغه د مخ کې ورکه ایو بچیم مړی کنه نو د هغه د وجه په خلکو کې احساسه کمتري پیدا شوه نو څوک زرا پاسې دی زموږ حقوق زموږ حقوق دا هغه خبره هم په ځای ده چاله حق ورکه یو چاله نور حق ورکه اسلام چې کوم ورکه دی هغه ول ورکه بیا بچره نه وای اسلام نبی او اسلام جهاد لته نو ځان سره به یو بيبي بوتلا ولې هغه به خرج گزاره نه کېده سر دا ما او تاته یو سبق راکو چې ته زی او په پردا کې در سره بيبي ده نو څه کنه سمونه خو نه ده ته ځان سره بوځي سم اروا خو نه ده دا هغه روای ځان ته نارواګه او ناروای رواګه او معاشره تبا کړه او دا د ناپویو او د بيوقفو د لاسه وشوه چلی دی تا تینار کرل نن دا خدو دے دا خدو دے سی خدا دیو اجنے شروع کرل چی زمنگا نابوی وا کمنگا اگا سی لارا کو دلے وے دا خدو دیشتے دا سلو دے نیشتے دا اومن دے دا نن اٹ تاریخ باندے او دا مین دے نیشتے دا سلو دے نیشتے زګه نيشه تاسو ته د لاسو شو مولا د لاسو شو که تاسو یې حق ورکړی دا کار به نه کیده خو د انسانيت د چوکاټ نه وي استه دا وی نتیجه دارا ورته زه دا وایم چې حق خود لداغي مور لداغي خور لداغي لور لداغي او سړی لداغي په کور کې دا ظلم یواز نه سړی نه د خپل نوم دی په کور کې چې الکی او جنای مشره کور یو کشر اړوري نو مور چې ډوډای دا وکی اپاری کې وخی نو ولته نا غ پټیرا والی وخا هغه لکه دا ته وکړه اجنای ته پخړه یا خو کی شروع وای جاته وکړه ول دا غي حق نه ده چې څنګه دلاور کې نو هغه ما غسه ورکا هو جائیداد کې د سړی دوی سی دی او د خزي او دا زکه غلې اخو د خاون نه پوره کړو هغه هغه الله سر ته رسول برابر کړی دا ولې عيسى چې کوم عيسى الله ور کړی دا هغه سو الله ورکا د سړو په نوم جیدات سره د خزو په نوم نشته ولې هغه انسانان نه دي د پلار به جیدات کې چې د زوی عيسى ستند لور ولې نشته من در زمکا تکسی مولا ورم خویندو لور کرا همه رونو آغستا ورکا و لئیسا کاغی بیا تالا درکی دردی که که ندرکی ندی درکی کزان لی خرسی و کزان لی خوری و تکو اللہ حق ورکا کنا جنائی با پیداشی معشوم بای او ضرب وطا یا کنیسو آچه یا گوتو آچه داد فلانی دیا مدالک پا نوم بے کی چی جنائی لوئی چی و اب او خیارا قابلا خیستای او الک با چرسی و بنگی لوفر لفنگ بای خدا دا دپا نموا دا با بل چالا نوار کئی نو بیا پی مرگو نا کئی اجنائی وی دی خود دا نوا دیگم لوفر دے بنگی دے چرسی دے نسلے بنون کے چی کل بالغ شوا لوئی شوا نو بیا وګور کړه مناسب ځای نور کې او کني نو میور کو نو دې به بنوم کې دي دا پلان دی دا دا پلان دی دا غي د وجه د معاشره تبا شو او دا بل څه نشي سمول دا به مونږه او تاسو سمو ان شاء الله دې کې تحریک چلوي دا به مونږه او تاسو او مونږه په ځان کله کله زه خبرو کوم ز کما کلین غره او نو زدا چې زنه پويګم یو خبره ما وان تملي نو له خبره کوم خو زه کله د ټوکی په دغو کوم کله د غټ په دغو کوم ځکه زموږ په دې درس کې خوشړم دي خو زم دي کنه نو واز د سړو اصلاح کو نه د خدوم اصلاح ده نو چې زوام خیره نه خیچنه یې د ګوجلې موګې نو دا خو زه دا خو زه خو په سبق شیما چې ستاسو خاوندان دي هغه خاوندان د ځان نه مو متنفر کوي نو زه خو خبره داسې کوم چې ما ته پته وي چې زما خبره څوک څوک اوري څوک ورته ناست دي نو دا هغه دپاره زه هغه خبره کوم نو تاسو دا مو وایي چې زه هسې ټوکې کوم زه ټوکې نه کوم زه سبق خیم خو کله په آیات خیم کله په حدیث خیم کله په مثال خیم او کله په د ګپ په دایو کې خیم خو سبق مې مقصدی چې تربیت وشي دا تربیت په خپل خپلو ځایونو کې وکړي جهاد دا یو څه ضرورت سمان الاسلام خو جهاد بدناموي ما چې جهاد بدنام کوي جهاد کار کوي چې جهاد دی ته وي قتال دی ته وي جهاد دوره قسمه ده جهاد د قتال دا شرطونه دي ته جهاد خو ستا د لاسه بدناموي او تیرا مخې کړي او بتای بدناموي تا باندې دا څه کارونه کوي چې جهاد دې بدنام کوي ته په ځان نه پويږي خو سره چاته وي لکه د غل مور د کندو شاته جاړو نو ویل شو چې وایو نو بیا په مونږه فتوا کوي نو دا جهاد هغه جهاد علامه اقبال زکه وایي وی فضائی بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابی دا بدر اگر فضا پیدا کا فرشتے بستا انداد لقطار در قطار راجی دا مسلمانوں جو دول ذرا فوجی نوہ بچر شکست نفری اولن دا مسلمانوں پا لکنو فوجی په بنگال کې دای والی والی شي په لنګ کې دای والی شي ونه چې علی مدد پکې ویل شي او ناره یې دری پکې لګي او راي وسفه ته مومي چې والی عقیده سم نه دی دا عمل سم نه دی کردار سم نه دی راي وسفه ته مومي سب عمل سم کی او سب عمل کو نه فاته کی ځان نشي خلاصول راګیر شي دا وجه دادا چه قرآن خونه وی کنه او گتو اتا قرآن وای متخلیر لوی مجرمی بیا تبیا لوی ستان زیاد مجرم بیا بل نشته عبدالله ابن کنه چه دا تاتاریانو فوجون رالل او دنیا فتح کولا او مسلمانان وجل معتصم بالله او دا خلق علال کل او د بغداد په کوڅو کې داسې ویني توي شوې چې ویني لکه د اوبو روانې وي یو خزه شپارس کساله لکړي او ورته وی داسې روبیا چولې چې زه سملولې نشم په خپل سملې زبر باندې چاړه راخم او خلک به سملا سره وي به چاړه راخلا لتا تاریان جواب ځاګ نشو کولې امام ابن تیمیہ پر جیل کے ہو اور بادشاہ دیوی ما باہر کا زی مقابلہ کن اور چھے امام ابن تیمیہ را باہر کے ہو نوہوی ما سر باہر سو ادرے گئی چاچ گناہ کبیرہ نہیں گڑے اوزان سر ڈالا جوڑا کا ہوتا تاریان لے شکست ورکا آغا خلق بکار دے دو عبداللہ ابن مبارک د میدان جهاد نا فضل ابن عیاس تخت لکلے ہو یا عبدالہ ربنین اللہ افسردنا لا علمتا انکا بل عبادت طلابو وادا ربنین و عبادت کون کیا کتا منگلی دلے تبا پو اشوے چھ تا عبادت کلو بکے من کان یحضب خدہو بی دموئی فنهرنا بدمائنا تتخذبو تاسو آنسو کئی چاننگیم بوکل رند کری دی او منگا خلقیو چه زمن سنی پا بینو لنده شوی دی ریح اللہ عبیر اللہ کم وانا احنو عبیرنا وحجو سنابکی والغبارن اتیبو تاسو لده ده مشکر دام برو بوی مبارک شی او منگا دا سنو دخوا گرد غبار چه زمن گیری او بریت اگه بانی ککر شوی دی پا مخو مغا دوری پرتی دی ریحو العبیر لکم و نحن عبیرنا وحج السنابک والغبار الاطیبو ولقواتانا من مقال نبینا قول صحیح صادق لا اکذبو منتظر پیغمبر رشتی خبر راغل دا دروغ ندا دروغ جنا ندا لا يدمعو غبار خیل اللہ فی انف امرئ و دخان نار انتلابو چه اغا ده جهنم وره اغا دوری اغا خوری چه پا میدان جهاد که ده مجاید سفه موتا تلی دی اغا با دوالا نیو زائی کی گی اللہ وَلَقَوَاتَانَا مِن مَقَالِ النَّبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيٌ صَادِقٌ لَا يَكْذِبُو هَذَا كِتَابُ اللَّهِ يَنْتِقُ بَيْنَنَا لَيْسَ شَهِيدُ بِمَيِّتٍ لَا يَكْذِبُو دا اللہ کتاب منتر آگلے او دا دروغ نوئی چه شہید عباس مندنے جہاد مضمون قرآن دا سے ذکر کرے ما یزو ایشو قرآن اربان پورا کون او پاگی باندے بیا ما مستقل کتاب لکھو کتاب الجہاد دریدرش کتابونا ما لکھنے دی تین تیس کتابونا پائے گے سچاب دی تقریبا دیارلس کتابونو چاپ دی او نور لا ندی چاپ غیر مقبول دی پائی کسو اقیب الموصول فی شرع عبدالرسول دغس رسولم شرح منطق کی تازیب تازیب شرح اگر نور سپا فنونو کی دی سپا نور رائے کے خموکنی سرے کم گمگارو کی تنظیم چلو جماعت چلو مدارس منظم کو کنا غم خادایو کو کدرس و تدریسو کو کلکلو کو دا خواست اللہ برکتا چاہی منگا چلے استری شنو آئی دا چا ترائی طرف تا پچھو لگ باوگر زور آوگر دو چھ مازغم دمشی جا مازغم دمکو نموئی منا اگر اوزگار دے کنا دا آسان کارو مضمون د جهاد قران ډیر بست او تفصیل سره ذکر کړي تاسو دا نه ټوپک راواله خلک ولاو بدا جهاد دی دلته مضمون د جهاد د اول نه روان کی د مجاهد تربیت او داوی د پارا لصفتنا پینځه متعلق د عقیده او پینځه متعلق د عمل د دې وجنا علامه اقبال وایي وَإِنَّ فِقْرِ بَزْمْ آرَائِ نِذِكْرِ جَامُ بَادَا هِ فُنُونِ جَنگ کا آئین بلکل سیدھا سادھا ہے اتارے نو کے خنجر دشمنانی دین کی سینے میں یہی ہے عزم اپنا اور یہی اپنا ارادہ ہے اب یا جہاد باندے لیسال بران تولو جوہاکم ندانی کی چوالا و این مخون استاسو پا طرف دو من سرکاو دو ما غریب یعن صرف شی خودت نیکی ننا چو بعد نفل و نیاد دی طرف دی ار وقتی ولیکن البرا من آمن باللہ ولیکن البرا بس درد پا مانا دا فائل نمانا دا ولیکن البرا یعنی لیکن البارا من آمن باللہ لیکن نیکو کارا غصوب دے چاگئی ایمان راڑ پا اللہ باندے یو توجہ دادا بیر مصدر پا مانا دفائل نو بیر مانا بار نیکی کون کے دوی ما توجہ چا خبر محضوظ دے نو مانا دا ولیکن البرا بر من آمن باللہ ولكن البر بر من امن بالله لكن نيكي دا چا دا چوي مان راړ په الله باندې ولكن البر بر من امن بالله او درم توجه حذف د مضاف دی نو معنا دا ولكن البر يعني الله لكن ذل بر لیکن خاوند نے گاوے او سود دے چاہی ایمان راڑ پا اللہ اپر رضا آخرت والملائک آب ملائکو کی تابنو انبیاو باندی یو شرط یو صفت دا عقید متعلق من آمن باللہ اول دا چراغی ایمان با اللہ دویم والیوم الآخر قیامت منی درم والملائکہ چه ملائک منی سالورم والکتاب کتابن منی او پینزم والنبینا او انبیاء علیہ السلام منی دا پینزد عقید متعلق اتیب الکلام کے وقت ایک دو تین لکھنی دی او پینزم متعلق دا عمل یو وآتا المال على حبی ورگئی مال سرا دا منی دو دی مال سرا حبی ہی کی زنی راجد دی مال تا نمانا دا وآتا المال على حبی ورگئی مال سرا دا منی دو دی مال سرا چمال بخبل اخواخ دے ابیان دا اللہ پلا رکے لگئی دانا چی زیادی شی نجوماتی شی خپل خواخ دے ضرورت دے ابیان دا اللہ پلا رکے دا غینا لگئی چدا جدا کی جدا کی او دا لنگر کے او لگو جی دا دین باندے او لگو و آتا المالا علا حبی ورگئی مال سرد و منی ددو دے مال سرا او یا ہی زنی راجد اللہ تا وَآَتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَرْقَئِ مَالَ لَرَا سَرَدُ مِنِ دُدُدُ اللَّهَ سَرَا مَال لَگَئِ خُد اللَّهَ سَرَ مِنَ دَا دا اللَّهَ دَ پَارَ لَگَئِ نُن دَ پَارَ نَا حَدَشُو شَا دَ پَارَ نَا سُرَ دَار کے مَتَمَ آیات کے ذکر کئی دغا سے چھ مال دَ اللَّهَ رَزَالَ لَگَئِ مَال سَرَ مِنَ لَگَئِ سورہ بلد کے انسوار لسم آیات کے ذکر گئی لگئی اے پزائے زویل قربان کو قربان باندے زویل قربان پلوان مراد مسلمانان یا خپل والیتاما یتیمانان باندے مسکنان باندے ورن سبیلے او مسافر باندے او چبیاد قرآن پارا مسافر دے طالب دے داغین بہتر زائب بل کمی ہوئی وسائلین او اختن کو باندے دپار دو دین سائل اغاچہ دو دین دپار غواری او دو دین کار پہ کئی دانا چاہ بیا کاروبار جوڑ کڑی وفر رکاب او پا زادون سٹنو کی پا غزائین لگئی چپائی کے دخل کو سٹنا دو شرک او دو بیدات و نخلاصی کی وَاَقَامَ الصَّلَاةَ پَابَنْدِ گئی دو موز وَاَتَ الزَّكَاةَ وَرْقَئِ زَكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَادِنْ اِذَاهَدُ اَبُرَوَالِ گئی بُوَادُ کَلَاچِ وَادِيُو کی سورہ رات کے اندغا سے ذکر کئی شلم آیات کے شوادی پورا کئی سورہ مائدی اول کے ان ذکر کئی وَصَابِرِنَ فِي الْبَعْسَائِ وَذَرَّاهُ او صبر گئی بہتا وانو تکلیفنو کے وحین الباس او بہت جان کے اولائک اللذین صدقو ندا گسانی رشتینی و اولائک هم المتقون او دا گسانم دیدی تقوادار رشتینی یعنی پا ایمان کے چدیو ایز مومن ما رشتی آئے ہوئے یا ایو اللذین آمنو او دین منزلو د ملک اصلاح او دا غیر پارا سلور قوانین با ملک نافذ کا با ملک امن دے یہ روی امن پکار دے و امن پکار دے و ملک امن ته قوانين نافذ کړه چې امن راضي او کنا نو ته قوانين نافذ کړه قوانين څوک نافذ کړي قومی اسمبلی کې فیصله کی بیا سینیٹ ترزی بیا بل ترزی بیا بل ترزی قانون جوړ شو او قانون جوړ شو آئی او زان لقانون جوڑ ایا او دخل مرزای قوانین دی نو پدی امن راجی یا او دخل مرزای جوڑ ایا او بل دخل مرزای جوڑ ایا دا ټول قوانین راوالا اور دے گردو او صرف سلور قوانین نافذ کا او بیاو گورا چه ملک امن راضی او کنا دا سلور قوانین چه کما اللہ ذکر کری دی نوانا سلور قوانین راوالا او غا نافذ کا یو قانون قصاص من الظالم چه دا ظالم نا دی بدلا واغستشی یا ایوہ الذین آمنو وَمُؤْمِنَانُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى مقرر شوی تاسو باندې بدل په قتل کې قصاص په قتل کې دا در باندې فرض دی اوس قصاص په قتل کې یعنی په قاتل باندې دا فرض دی چې هغه با قصاص ته غاړه دی او هغه بدل ته غاړه دی قصاص ته غاړه دی اوس د مقتول خو هغه کاغه قصاص کوي او ګناغه معاف کوي خو په قاتل فرض دا چې هغه قصاص ته غاړه دی الحر بالحر ان غاسل به بدل دا سیږي دا رد کوي د ما زامه العربو ادانه چه غلام راوله که ده وسیل مر که نو تبا غلام نو وجنی یا اصیل راوله که ده غلام مر که نو وسیل بنوشی وجلی نا نا عرب دا قانونو چه چا با قتلو که نو گاغا با غد سره نو نو عرب نو وجه وینه ده نا زمان نه چه کم وجلی دیر غد سره و جده برابر کنو من بطه نه غد سره وجنو نو سر سڑے بچے نو وجنو نو چی چا با قتل کرو اغد اینو وجو او داغد پزائی باندی بے غد سڑے وجو لار بے والاو وجو مشرور بے والاو وجو پختانو کی امدہ طریقہ وا چی چا با قتل کرو اغد اینو وجو او بے سر سڑے تینو ولا الحر بالحریان گاسیل بو بدلد حاصل کی والعبد بالعبد او که غلام به بدل ده غلام کی والانسا بالانسا او ان که خضا به بدل ده خضی کی سوره مائدہ آیت نمبر 45 لگو گو رئی سوره مائدہ آیت نمبر 45 پینزه سال وقتم وقتبنا علیم فیہا ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص يو يو ذكر کرے فمن تصدق به فهو كفارة له يو سلي صدقاء خير دے ذك قصاص نعلم زي محكومة نو دا د دې ګناونو کفاره څه تفصیل به انتي کو ولا عبد بالعبد ولنسا بالنسا فمن فيا له من في شيء اوسوګ چا په پرشا غتا من اخي طرفا درد دي مقتولنا شيء نسوشي ان د قصاص فتبع بالمعروف والبس کی دلی بخي طریقي وعداؤن الی بے احسان ودا کولی تا پا خیطر کی یعنی چھ معافی که ندیت بولا پورا ورکے دانا من غیر بحثیں چاہی کبتتن ابیا پیسے کمی ہو دادر کم دامدر کم ذالکا تخفیب من ربکم و رحمہ دا معافی کول حسان دیالا طرف حدر ابستا سنو میرا بانی چاچی زیادتے ہوگا پس دینا نو دلگا زیاد دردناک چروغ او شو داغینا بعد قتلو کو ولکم بیل قصاص حیاتون او تاسو لابو بدلا غستون کی جوند خوش آلائی دے یو قاتل چی قصاص شو بیا بسوک نکی قتل بوشی او پیسی باور کی قاتل با نمالومی گی قاتل پتا با نلگی پر اے ملک لولو خلق وجلشی او پتا او نلگی چه چاو وجل قتل غارت بشوروی یو زائے او بل زائے او یرا قاتل نمالومی قاتل اولی نمالومی خواتا معلوم دے هر او غبا مری کی گی پر ڈک بازار کے سڑے با وشتیشی او مرے با کی گی قاتل با نیشی پتا نلگی نو دا پولیس سلاو دا اداری سلاوی دا خفیہ اداری دا سل پارا دے چھے قاتل نیشی معلوم مولے خی معلوم مولے شی خواتا پتای خوچے کما ذمہ داری اگر ذمہ داری ادا کی نا نو خبره با شک کے واچه یرا پتا نلگی یرا سو پتا نلگی یرا سو پتا خواتا پتا لگی اولی نلگی اخو اغرم دغرمی کی یرا اغبا کڑی دبا کڑی اغبا کڑی دیو اغبا بنی اسرائیل و اغمر اتنا جوڑ کی خواتا پتا لگی یو قانون کے خود دفوجداری مقدماتو دختمون رو پارا پا دی عدالتونو کے دو قسم مقدمی چلی گی دا غیر پارا تور کوپن والا ان دو قسمی وکیلان یو دا فوجداری مقدموی دا جن جگڑی دا زخم دا دیر پارا او یوی غیتوی دیوانی وکیلان دیوانی وکیلان اگر دا مال دا جایداد دا دیر پاری دیوانی وکیلو اگر دا جایداد جگڑی دا مال جگڑی نداغی کیسو نکی فوجداری وکیلان اگر دا مرگ جوبل کیسو نکی نگر مرگ جوبل کیسو نکی توی فوجداری مقدمات فوجداری مقدمات پی یو ٹک پی یو قانون ختم گر چه چا قتلو که گواهان بی بیشو معلوم شو بل بیا قصاص ده نو چه ده چانه قتل شوی نو اغا غریب علمی او مقدمه ده او هنن دی ده تاریخ ده او سباغ ده تاریخ ده او نن وکیل نیشته او نن ده وکیل چوٹی ده او نن ده پلانی ده قده او نن تاریخ بدل شو نو لس کال تیر شی او داغه غریب زرست تڑی شی پا مقدماتو پا تلو پا راتلو نو اگه او یارا دا دی پا زائی باندی جا دورا پیسی نیلا گو دی خو یاو توپک با می اگسته و لس با می کالتو سدستی نو سگران کار خو نو نو اگه توپک والی او لارا کی گینه و دست چه سڑی ہوئی بل اسانا بے او اخلاص کم کنا تیرا بامخیل ندی دغه ځای کې او سړی نو هغه یو ځای ډاکټر بل وکیل خو سبګونه په بچو یې یو ځای زمیدار غونډه یو سړی دا هغه ځای وښته چې ځای یې له وښته نو هغه قاتل وتښتید او دې سړی زرد ازامن کینول په کې وکیلانو ډاکټرانو چې څه کوو یو وی کیس ودا سے دغه کوو رپورٹ ودا سی وګو بل ودا سے ودا سے واکی دای سلا کولا هغه زمیدار په دغه کې دای کې ننو هغه غل په دلاره ټو پکې واغ سو منډه کړه تبو سونه یو چا ودا قاتل په دې لار تله ور پسې او چې ګنټا تیرې دا نو قاتل لاندې کو دس چی وی وشت قاتل وشت واپس راغی چراغ دا پلاری ادارون دا وکیلان و دا داکتران دا ناستی او مشوره کئی چراپورت بسند علی کو اگه ورطاوی سکوی ازم دیار ورطاوی دل ورطاوی بس مشوره کئی راپورت بچسند علی کو راپورٹ دغه کو هغه ته پریږه راپورٹ وي پلار دی وی ما خو سړی وښته ابدال نو هغهس پلار وی ښا یو غمون ته وی راځي سړک ته راووته هغه وکیل ډاکټر او هغه یو طرف ته د مټ نه ونیول دا زمیدار بل خوا ونیو خلک وی راشه وی دا ټول رانوالې دا وکیلانه ډاکټرانو داسې یو زیراله بل راکړي هر څه به بیا ما کړم چې نو ټوپک بچاله والی دغه تاړم شي نو زګا تقوا الله نه کې کنه تقوا الله فیصله نه کې کنه نو چې نه کې نو بیا پرې چې په خپل یو کې کنه نو چې ته یو مولا نه کې په خپل هم نه پرې دې نو دا وی نتیجه بسي دا وی نتیجه دهشتګردي تو آئے بے شکردی ختمونتے ختمیں نا تو شروع کے پر عمل کے تو قانون بے قرآن نافذ کا نو قانون بے قرآن کو ننافذ کے دیا و دبل قانون راغستے دے دا کل دے یو قانون دے و کل دے بل قانون دے نپاغی کی گی امن پاغی رازی کتبا لیکن اذا درادا کم الموت و دویم قانون هچه هده تقسیم الاموال بالقانون شرعی مال تقسیم کئی پا قانون شرعی بانده فوجداری مقدمات ختم شو نو اغا دیوانی مقدمات پا دی دیوانی مقدمات باغی فیصلہ ہو کئی دیوانی مقدمات دسنئی یو رور پا عرص قابض دے بلا نور کئی نو هغه زخم د دغه پلار زیر نماله ولې نه راکي روح خپلګي تقسیمو کا خوند نه نو ورکي نو خور جواس رسی نو هغه ایمانه ولې نه راکي نو هغه کیس داخل کی شرادی وسرسی او غل پادشي نو هغه ځامنی داخل کی بچاغې نی نو داغې نو سی کیس داخل کی نو بیا که سروشی و بیا دو موری ساو دو میایی ساو دو پپوی ساو دو تروبی سا نو بیا پاگی که سنو چلی گی نا چه کم ایسا اللہ مقرر کرده اگو اللہ ورکا سگران کرده کتبا لیکن اذا درادا کم الموت مقرر شو تاسو بانده کلا چاہدیر شی اوستاس تمرگ ان ترک خیران که پرخوده ایمال الوصیت للوالدین وصیت د بار د مور او پلار خیر معنا مال قرطبی وای الوصیت مفعول مال مسمى فاعلون د کوتوا ولا قربین او د بار د خپلوانو بل معروف په مناسب طریقه باندې یعنی په دین باندې په شریعت باندې حقا علی المتقین لائق ادا دا خبر اپا منتقیانو فمن بدلونو چاچ بدل گدی وسیعت لا پس داغینا چواری دی لرا بیشکا گناہ دی پاک اسانوش بدل دی وسیعت لا یقینا نا اللہ دے وریدون کے پوا فمن خوابنی موسن جنفان سوچ پوا شد وسیعت گونگینا خوافا آلیما جنافان مودولن الحق ذا ظلم چھدے دا حق ناوری او ظلم گئی انو محروم گئی او لور گئی او اسمان یاد گنیا فاصلہ بین اوم نسول اوگرا پمیند دائی کی نموسی او موسالہم کے فلا اسمالین اسے گنیا پدو یقینا اللہ دے بخون کے مہربان یا ایو الذین آمنو اس مخ کے دو قوانین ذکر کر چپاغی باندے فوجداری مقدمات اور دیوانی مقدمات ختم کر اس دا مجاہد میدان تزی خودے خیٹاور دے پلو گا قدم نشی اغسطے نو رو مسئلہ دا روجی را چھ مسئلہ دا سیام لے ارتباط نفس روجہ بنیوی چھلے دا لوگی اوتن دے ادھر کی عدد بے کی پلوگا اٹھگا تندا دانا چھو دبیا دوڑای نی خواد یختی میں کار نہ کہیا دانا چھو دے دلوگی او تندی اگتی دا پروائی نیو دروجی گنے فائدی گی یو دا چھو تبا دلوگی تندی اگت چھو نصبا میدان جہاد کے با ستا پلوگا او تندی سو پروائی دین دا چه بروجا کی تخپل مال چه تا گٹلے اوتو اتا گوری اوتو دو دیو جنا نخری چه اللہ منع کرے را نو سباب میدان جہاد کی تا مال پسے نلی وانے کی گی چه تبا پا مال افتا کی گی او جہاد بیارنا پاتی ہے تبا دا مال پروان ساتے دا قرآن پروان بنا ساتے نو نور فائدی اندر اوجی دی یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو مقرر شوئے پتاسو باندے فرشوئے پتاسو باندے رو جا لگا جو فرشوئے با گسانو جمک استاسو نو فرضیت کی یعنی سنگ جب آگئی فرض ہوا پتاسو ان فرض دا کیفیت جدا جدا ہو لگا سرانگی جی برسو اپا گسانو جمکستا سنو خامخاوی ارگئی دا اللہ نا ایام مادودات یعنی سومو ایام مادودات روجیو نو ای اگر وز مقرارو نو آسو جیوی استا سنو بیمار یاگی بسفار نو بدبانی شمیر دے درد نورنا فا عدتن یعنی فال عدتن من ایام نخر پدوانی شمیر دے درد نورنا والاللذین یتیقونہو او پاک اسان بانی چھ طاقت درو جی لری فیدیتن طعام مسکین فیدیتا طعام مسکین سمطلب طاقت درو جی لری فیدیتا ورکی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ایک آیت مطلب دادے چه درازی درو جو نیولا ما خام کیراتی دوڑای ورکا چه عبادت بدنی و عبادت مالی دی دوڑا یو غیشی یو مانا دا دی مانا دا یوتیقو نو اطاق یوتیقو اطاقتن باب افعال دے او دا باب افعال د خصوصیاتنا یو خاصا دا سلب دا ماخذ فضول اکبری کی باوگوئے لی نمانا دا وَالَلَّذِينَ يُتِيقُونَهُ پاکستان وانی چگئی طاقت نلری درو جی شیخ فانی دے بڑا دے او روجی نشنی ولی آئندہ اما فیدیتن طعام مسکین فیدیت طعام مسکین شیخ فانی دے دانا چلے باروک را مٹی ادے بای زمان شوگر دے ذرو جنشن نیولے او فیدیت باورکو ما شوگر اٹی دے چتا دازی شوگر دے چتا تا نشن نیولے غطا تا پخپلا پاتا با خیر دے بیا منیوا خوچ کالا خشن بیا بے نیوے دانا جبا فیدی اخلاق شوئے ہاں چه کالا تدخو کی دو نئی او خدشو نو بیا با فیدی اور کی او چه دخو کی دو امکان شتے نو قضا دے را گرزے بیا او دخو کی دو امکان نئی او نو بیا فیدی اور کو دشی زر بول با تو ڈاکٹر وی چه روجا منی و ڈاکٹر سکا تانا سکا بار دے تب اخفلا پا زان پوئے گی چنیولے شے او کنا ہاں ڈاکٹر دارتا ہوا استادا سے مرض دے چنا در روجہ دا پارا نقصانی گا روجہ نقصانی گا دے دا پارا نو بیا ٹھیک گا خدا نا چھ سر دی خوگی گیا ڈاکٹر و روجہ ڈاکٹر پکولا ننیو نو بتائیو پھری داؤنا چھتا بانا او گورا نیشی نیولے نو بیا منیوا بیماری د ادانه چې ته بس خورا والا الذین یتیقونه پاکستان باندې چې روجا نشنیوله طاقت نه لري دروځي فیدیاتون طعام مسکین فیدیات طعام مسکین درم مانا واللذین یتیقونه پاکسانو مانی چغیتا قتل ریگرو جی روجایونی ولا فیدیاتون طعام مسکین فیدیات طعام مسکین سمطلبو پاکترگ سرسایا ورکا فیدینا مراد اگر اختر سرسایا دا شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ وی روجہ دیونی والا رمضان کی نو اختر کے سرسایا ورکا مسکنان و غریبانان اللہ ملاجد دے مسکن دے ورکا مالدار دے نکی کی پی نو اگر سرسایا والا ورکا او سالو رما دا شاگر دے ملیانو گانو چه طاقت لري درو جي فيديادون طعام و مسكين فيديادون طعام و مسكين ما خام دي بل کرو خوري وينن ده استاذ وار ده نو استاذي لبروجة كي واري والالذين يتيقونه پاکسان ماني چغي طاقت نلري درو جي فيديادون طعام و مسكين فمن تطوع خيران چا چوکرنی کی دا غره دلارا وان تاسو مو خير لکم تاکید ما قبل که تاسو روزنی وي دا غره تاسو لکه تاسو پويږي نياز رمضان راچره لګل شوای کی قران ینه قران کریم نزول دا قسمه ده یو د عالم غیب نه ده عالم شهادت تا هغه په یو ځل باندې راغلی او دا و اخیری نسو در رمضان کیو او یو دے عالم شہادت نبی عالم الدنیا تا نوہاں پا در وشکالا کرا غلے دیں شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن نیاز در رمضان غداج نازل شوئے کہ قرآن ہدایت دے دپار دے خلقو او واضح کہنگے دے ہدایت نا بیلنگے دے حق دے باتیں نا سوچ موجود سے ستاسو ندی میاش کپ دنیا کی فل یسمو نرو جیدیونی وی حاضر سے ستاسو ندی میاش تیتا دنیا کی یعنی جاندے و روگو ومن کان مریض انسو چی بیمار یا ایت سفر باندے نبغ باندے شمیر دے درد مورن ارادہ گئی اللہ پتاسو باندے دے آسان تیا ارادہ گئی پتاسو دے گران تیا و اسانتیا اراده کئی گرانتیا میں کئی سے مطلب ہو الدین و یسر دین اسان دے نو اللہ تاستو دین خود اسان کارونی در توفیل گرانو نیوی استئی دشپی غلال ازے نخپی دی ریگ دی زودی ریگ دی او گڑ وڑی وار خطائے گران کار دے او دشپی عبادت کے جماعت تزی اس پروانی آسان کار دے دو دین کار کے آسان دے او دو بیدینہ کار کے نگران دے نبی علیہ السلام حضرت معاذ لے گئے امنتا وردوی یسر اولا تو اسرا آسان دین تا خلق راو باسا او گران دینوں کے مپریدا لانی دامانا چا احسان کاوتا دین گرانو ما دین خود زان میں جوڑو نیشتے دین ٹوڑ احسان دے پس افار دے نو سالو رو کاتا فرض دی دے ماس وخین مازیگار ماس خطان نو چا سفار دے نو دے سالو رو فرض پدائی دارتا دور کاتا فرض کرن اولی تاس خوخ نیشتے نو اسانتیا درتا وکولا او تی ځان تا ګرانی نو دې باړم شي دې وې ز سالو ورکا تا کو دې باړم شي تا دې دور کا تا کړی دې دې په یو رکات کی سورہ بقرہ شروع کی بل کی سورہ ال عمران نو تا دې کو سان کړو تی ځان د سلا ګرانی سفر دې تا د تکلیف دې نو جون درتا کته نی وی بیا ته زارا ګرځې نو اجازه دې ولې په سفر کې تکلیف دي نو تاسو آسان کړی دا نو چې کوم ځایونو کې الله درته آسان کړی دا نو ځان ته ګرانو ما هنی ولی شروع جنونی و دغس دیر سی زونه دی چایی که آسان تیادا او خلقی پا زورا گرانه کی نوچه گرانه کی نو خلق دو دین نا بدل کی یرید اللہ بکم الوسرا اراده گئی اللہ پا تاسو دا آسان تیا اراده نگئی پا تاسو دا گران تیا ولی تک ملو ایک داتا او دیر پارا چی بره گئی تاسو شمیر او لوگنی اللہ پارا چی خودنے کڑے تاسو تا ولعل گن تشکرون غام خاتا شکر باسی و ازاسا لگئی بادی انی فینی قریب ادخال الہی دیتو ادخال الہی نوحاتو جملہ معترضہ وی چه ظاهری ګوره د مخه سره هم رابط نه درسو سره هم نه خو هغه د یو مقصد د پار راولې شي لګدل دی او اذان سره لګا عبادی دا دا جمله د دې ادخال الهی مطلب دا چې ته د عبادت کې مدامو عبادتونه زکو ما روزي نیو ما یره چې الله به خبري او کنا نداري جواب یې وکړ ته عبادت کول ز خبره ما مان غواړه ز بدل نظر کوما چې ته عبادت کې زمانه سوال کې زبستا چې تم سر کوما وایذا سال غیبادی انی قرین انی کله چې تاسو له استانه زما بنیان زما بارکی فینی قریب نو زمیز دیما وجب دعوت دعائی قبل من دعا دعا کروں گی ازا دعا نی کلس دعا غواری زمانا انو دیر زلخ من دعا غوارو اگا قبول انشی او اللہ وی چمان دعا غواری زی قبل من تدی دعا جواب دی یو دا چا اللہ قبلی اچال دنیا کی قبول کی اچال آخر لا قبول کی نو بے ازائی نیزی لگا پا آخیر کے پنے کو آمالو کی بدا دعا گانش میرنشوی ہے او دوین دا چو جیبو دا وطب دا ایک قبلون دعا دعا دعا کرون کی چکل ازما خوخشی نو بیاز دعا قبلون انشئتو چو زما خوخشی نو بیاز دعا قبلون یعنی اجیب و دعوت دائی قبلو ما دعا کرنگی ازا دعانے کل چه زمان دعا غواری چه زمان خوخشی نزوی بیا دعا قبلو ما و چه دا اللہ خوخشی دعا قبول کی چه دا اللہ خوخ نی ندعا نقبلی سرے دعا گانے غواری اور دعا نقبلی انشئتو سورہ انعام کی بیاغا ذکر گئی چھ زمان خوغش انشاء چھ دا اللہ خوغشی ندعا قبلی کی سرے دعا گانے غواری اور اللہ دعا قبلی کی اور غبہ سورہ انعام کی بیاغایو اجیبو دعوت دا اذا دعانے قبلو ما دعا دعا کرنگی کالا چه دعا غواری زمانا چه زمان خوخشی فالی استجیبو لینو بکار ده قبولتیاو کی زمان ایمان راڑی بما بانده لالا امیر شدون خامقا دی بسری لارمومی رواد استاز اپارا پش پدرو جی که ارنفسو جمع کول اعلان سائکم دخلو استاز سرا هنن لباس لکوم دا خزی جامی دی ستاسو و انتم لباس اللہن او تاسو جامی اید دیو اللہ وی خزی د خاون جامع دا او خاون د خزی جامع دا سمت لبو پا جامع باند بنده پتیگی دا بنده حیاء و دا بنده پرده ساتلشی تا جامع چولی پردو پرنه دا چولی نستا حیاء دا اوتا پی پتی نو دا خزی دا پارا خاون پرده را او دا خاون دا پارا خزا پرده را نو چې جامه پلی ته نموس کیږي نو چې خزه مشرک ای نکاح کم ځای وشو او چې خاون مشرک دی نو نکاح کم ځای وشو مشرک سره نکاح نکیږي د دې وجه شاه عبدالقادر موجز القرآن کی ذکر کوي اگر مرد یا عورت نے شرک کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا کہ سڑی یا خز شرک کو نکاح ماتش اولاد آرامیان پیدا کی گی تو پلی تا جامل موز نکی گی نو مشرک سر نکاح نکی گی او مشرک سڑی سر نکاح نکی گی دا معاہد دین دا چ جامه د انسان حیا دا پرده وا د خزه لپاره خاون او د خاون لپاره خزه نو جامه باندې پټي نو خزه لپاره چې هغه د خاون حیا او ساتي خاون انساني کمه وبکی خو خزه به د خاون حیا ساتي خاون به د خزه حیا ساتي نو دا نه چه خزا ده پا کورونو گرزی از خاون بد ده وی چا کارا چه گینی وی ده روکه که چه بحری نو خوی منتی نخلاسیو او داس بد خوی ده او داس ده او داس ده او داس ده خزا ده خاون بد وی نو تا خود آغا جامعه تا آغا حیال خاون ده خز جامعه را نو خاون دانا چغل دو دخز بد شروع کی ایچه بار ناسی نو دخز بد دیوئی اکانزل دیکی بد اراد دیکی نو خز بد دیوئی تو جامعه دیو بل نو دیو بل سرے پا جامعه خخ کاری چه جا انسان سرے خطو کنڈی کپاری دی خوچه جامعه آچائی نو خط اخکاری نو چه جامه ده سمره خی نو دوره پی خخ کاره نو چه سنه خزه ده سمره خی دینداره ده و خیاره ده استا خیال ساتی تو پی خخ کاره او چه خاون سمره خی نو خزه پی خخ کاره خواه جا داره چه ده قرآن نو دیل داره شوی دیو نو خزه ده خاون حیا و عزت نو ساتی او خاون د خزه حیا او عزت نو ساتي و د یو بل جامه دی یو بل پردا ساتا ان لباس الله ګم تاسو جامې ګدایو او دا جامې تاسو علم الله او بوګ الله چې تاسو وخیانه ګور نه خپل ځانونه مېرا باندې وګړه په تاسو هغه وګړه تاسو نه کله شپې کورواله کې روزه کې کوا فلا نباشرو هن نوش یو زائکی گئی دو خضو سرا او نتو یا چه مقرر کردی اللہ تاسو لرا چه اللہ نیکان صالحان اولاد را کی وگنو ویس ربو اخرائی اسکئی ترانی پوری سرگن شی داست تار سبین دو تار تور دو سبانا تار سبین دو تار تور مطلب دا سبای صادق راو کی جی او تیار بختمی دو چی ثم دم سیام ایلا لیل بیا پورا گئیو جیل رترش بی او می آز آئی کی گئی دی سرا ستاسو اتکاف کرنگی کو جمعاتنو کے دا پولی دا اللہ دینو منزی کی گئی دیتا دارنگ بیانی اللہ پلا آتنو خلکتا خامخاو یری گئی دا اللہ نا خامخا چھ دیو یری گی ولا تا گلو اموا لکن بینا کن بالباطل و سنورم قانون نای انل ارتشا چمل کے رشوت بن کئی حاکمان دی رشوت نالی تاسو اللہ رشوت مور کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی فی النار چاچ رشوت ورگ او چاچ رشوت آغس دوارا باپا جہنم کی رشوت چی او سویلا مال ورگے پیسی ورگے سشے ورگے پدی چی پرادے حق اخلی پرادے حق علی او دتوائی دا مال راکا و اغلا پیسی ورگی اغلا تخفا ورگی اغلا سشے ورگی ندا بیا رشوت دے یو مین دا محبت دے حدیه دا تحادو تحابو یو من لحدیه ورگوی چی مین ام زیادی تخفی ورگوی چی مین ام زیادی دا بخبل زائدی یو دے رشوت چی پرادے حق اخلی او داغی دا پارا تا پیسی ورگی سشے ورگی رشوت دا ناروا دے دا حرام دے او سوچ رشوت علی مداغر گیڑ نا اللہ تعبیر اوکا پا کوئی سوچ کوئی تا دا باہر میں اوبا لاری شی نوکا بندگار شی او داغر اختل اوبا انبیا خرابی شی پلیتی شی دغسی چستا گیڑ تا حرام مال راگے مستار سے پلیت شو ستاغ گیڑی نا بندگار کوئی جور شو نیا دیل ارتشا پا ملک رشوت اگا ختمی گی کلے ختمی در رشوت دا ختمون رو پار خودای ادارہ جوڑکر انٹی کرپشن انٹی کرپشن یعنی دی کرپشن پا مقابلہ کی ادارہ نو انٹی کرپشن والا دو دینا دیر کرپشن کئی آج انٹی کرپشن مترکوے گا لا کرپشن کئی مرکب ایسے ملک بسمشی دو سزا کشتے نا کنا آج ملک سزا نہیں ہے نو پاگا ملک امن نشیرات لے چھو ترسو پوری رشوتی لے سزا ورنکلے شی نو امن بسراشی نو پیسو دو پارا رشوت ہے او پیسی اپرده مال پاگی چایی لیو نکڑا دسپایی نی روالی تر آئی جی پوری پولیس دسپایی نی روالی تر برا جنرال پوری الا من شاء اللہ سمک خلق بیچ اگئی بات صفائی وغا چه صفائی او داکار نکئی نو اگلا ترخیم نوار گئی آئی بیا ترقائی تا نپری دی زکاگا سیب لسور گئی گیا دو کنے پولیس والاو نا تپوسو کا ٹریفک والاو نا تاس اولی پرچے ورگوی یو سارے مزدوری کئی ڈاکسن چلی او یو سارے رکشا چلی نو گورے لیسنس ورسا کشتے کنا دو گاڑی کاغذو نشتے کنا کله سنسیو د ګاډی کا وزونه یو صحیح چلای پرېږده چې ځان له مزدوري وکي هر کله نه نو بیا په جرمانه کیرا نو له سنس وایي کا وزونه بهي هر څه بهي او دې په لاشه نو د شاد باندې نوالي 100 روپیا 200 روپیا راکا او چې کوم څه کا وزونه هم نه یلې سنس هم نه یو غلط هم چلای و چگه اللہ صلی اللہ اس کی کی دی زبی جا او چگم سگا هر سیخ و اگر اشوت نور گئی و اتاز بندو ما گاڑی دی بندو ما اگر وی سریع سن غان لبا کار گورا ملی سنسی بریب بی کانون خدا سن روپای ورگو و ٹریفک پولیس تا ایس پی وی چپ میاش کی بدور پرچے راکے ٹارگیٹ ہوتا کی دی نو ٹریفک پولیس والا اگر تو اس سل پرچے بفمیاس کی پورا کے نو اگر سل پرچی پورا کئی نو بیا کو خواہ صحیح و غلط نگو یو مجبور شوئی او پرچہ ور گئی کیا دیکھو اتردان نوئی جی مجرمان بنی رہی نوئی سل پرچی با پورا کے نو اگر سل پرچی پورا کئی نو پاہی کہ خود بیا کبیسو کے دن نا کہو کار سے اوکر نو کئی نو اصل کے دے ملک کے سزا نیشتے در برنے والی تر کتا پورے قانون دے و قانون سا قانون ستا بس قانونی مڑا دستا قانون دے راجعوی اللہ پینز کالا با حکومتی اور بیا با الیکشن کی گی پینزو تے کالا پر خودو نبدویم کال حکومت ختم شی نو الیکشن پکار دے الیکشن پکار دے جمہوریت پکار دے الیکشن پکار دے او جمهوریت ته خطر را نو الیکشن شروع شي نو په الیکشن باندې چې سورا پیسې ولګي دي دغه پیسې که په قرضه کې ورګي ټول قرضه د پاکستان خلاصيږي خو نه هغه نه ورګي نو الیکشن باندې پیسې په ایرګونو پای ولګي دي نو لا یو ورځ نو تیرا ټول چګګړي هیرا الیکشن صحیح نه دی شوی الیکشن صحیح نه دی شوی بیا په کار دی بیا د سارا بیا په کار مولای سے بول بیا د سارا و نی سے بول بیا د سارا نو بیا د سارا الیکشن دی دا دا په دې په ملک سمیږي په دې ملک نه سمیږي از ځان مکړو که سامه نو راځي چې زدر د قوانینو په پاګه سمتا چې هغه د خدای قوانین دي او د پدې نه آسه هغه غول په میتیاز وینځل دی د پالتو د پاسا او د سچول دی نو هیڅ هم نشته خو باواز هر یو اړم دی ملک سمو ملک سمو ملک داسې شو ملک دا غوښه خوای په قدرتونو ټینګې نو باز دا الله اسلامي ملکات دغه کړه دی مسلمانانو باندې رحم دی یعنی حاکم پتا حاکم څوک راځي یو راځي د ډور روانه کړي دا زرداری ډور والدی نواز شریف ډور والدی او عمران خان ډور والدی او مولای شه ډور والدی نو بل راځي چې هغه تابع شي نو هغه راوي مشرکی کې نه یا غځای اټی زراګي ولې نیولې چې ګوره کا کو دی خو حقیقي نو ستاره الواما نو هغه یم بیا مسئلہ دغه ځای روانه را چې ټول رشوت به پارا او د پیسو به پارا ولا تا ګلو اموال ګمبنه ګمبل باطل مغړې مال نه ساتو خپل مېز کې په باطل طریقو وتدلو بیا له الحکام او پیش کوې تاسو دل را حکیمانو ته دې پارا چې وګړې سي ساده مالونه خلکو نه وکولو دو گنا و انتم تعلمون او تاسو خو پوئیگئی چه دا گنا دے یسالون کان الہ اللہ اس ادب ورکی چه ملک سامے او دو ملک بسامول و عرامے مچه خبر درانی شروع دی دو اگا درانو خبرو کے شروع ہے بیا دانا چه مسئلہ او شروع دا او تبلا شروع کے خلے صحیح چلو کارونه صحیح کوا نو ادب ورګی اول تعذیف الاقوال چې خبره صحیح کوا یسالون کان لا الا تبوشیسان مبار دنیا سوکی و دا وخت دی د پاره د خلکو دلندن او د پاره د حج الله وخت مونږ ټوله مقرر کړی لین لین کے وہ یلکا دریمیا سے بات برالا پیسے را کے وہ شدر باندھ خرسوں حج دے ٹیم دے ولیس البرو استادی فی الافعال چکارنن دا دب کوا عرب بچ حج لنن چراتلن با دو شام با کور تراتل پا کسا بنو راتلن وی پدی کسا گنانگار تلے ما اس پدی نراز ما پاچھوے ما د شانه بکور تراتل نو دا ادب دی چې په کوسره زمړه په دای باندې نکی د شانه راځي ولیسل بر بانتا ذل بیوتا مدانی کی چې راځي تاسو ګورو د شاګانو ما لګنی ګنی ګدا چا وا چې ځان بچ کې د ګنا نا راځي ګورو د دروازو نا ویریږي دا الله نا خامخا شی به کامیاب چکاله دا سلور قوانین ذکر کړ نو داود مضمون ثالث القتال فی سبیل الله تعالی وقاتلوا فی سبیل الله جنگ کوي په لار د الله کې دا غسانو سره چې جنگ کوي تاسو سره یو د دوایو د قتال لا مقابله چې ستاسو مقابله کوي جنگ در سره کوي نو بیا ور سره وکا وَقَاتِلُوا الَّذِينَ جَاءُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَاءُوا بِلَارِدَ اللَّهِ كِ دا غسانو سره چې جنگي تا سره ولا تا د دوی زیاته مګویو چې ما شومان وګډا ګان بیا وځي او خزي ان الله لا يحب المعتدين يقينا الله مين نه کوي د زیاتی کوونکو سره او دې دیلا کمزایږي چې بیا موږ یې او کوي د کمزای نه چوک کلیه تاسو والفتنة شد من القتل شرك زیاد گناه ده زیاد جرم ده ده قتل نا دفع ده وحنه اکڑا یه را تاس قتلون اکوی او مرگون اکوی او دانه دی پکار وای دا قتل دا قتال دا ده شرک ده ختمونه را پاره ده نچکل اپا تا دانه او خیجی ننکای او خیجی او داکتر چاره راوالی او غا دانو اللہ سیری اپریشن کئی ستا دردی اپریشن دا لکئی گیڑا شلول خو تکلیف دے دانو سیرل تکلیف دے خو غا دیر تکلیف پہ لرکی کی علاج بھی کی گی دغس قتال دا پار دا علاج دے چھ شرک پہ ختمی گی نشر ختم کئی ہو والفتنة تو شد من القتل او شرب دلو گناه قتلنا ولا تقاتلو من المجد الحرام او جنگ قوید دي سراب من المجد الحرام تر حتى يقاتلو كون فيه ترا ایچ جنگ کی تاو سراب دیکھئے حد جماعت خیال ساتای جنگ مکوی خوک دیدار سرکی نو بیا بیای صبر و تمکو حتا اقادلو کن فیه نوکہ دائی جنگ آئی تاثرانو وجنے دیو دارنگ سزاد دا کافرانو نوکہ دائی منشونو اگنا اللہ دا بخون کے مہربان وقادلو هم ترغیب الالکتال جنگ آئی دائی سرا حتا لا تکون فتنہ ترغیب انویچ پاتنیشی شرک فتنہ پمانا دو شرکو جہاد کی قتال کے دو شرک دو ختمون دو پارا چھ شرک دو ختم کے وَيَكُونَ دِينُ لِلَّهِ اَوْشِغَا لَكِ خُدِلَ اللَّهَ تَا دِين دو پارا دو اللہ سورہ انفال کے انبیاء دا غصر حکم صلو اختمایات کے ہوئی فَإِنْ اِنْتَحَانُ قُدَئِ مُنِشُو فَلَا اُدْوَانَ إِلَّا لَذَّالِمِينَ لفظی مانا خدا نیشتے زیادتے مگر پر ظالمانو نصف مطلب یا زیادتے کوا نا زیادتے خمنا دے نا دل تا سمانا من مخی ویلو اللہ یا استازو بہم کے ما قائدہ ذکر کرو یاد دا تعبیر کئی دا سزا دا فیل نا پر فیل نمانا دا فلا ادوانا الا لظالمین ندا سزا زیادی مگر بظالمانو اشار الحرام بشار الحرام نیاش دو عزت پر مقابلہ دو نیاش دو عزت کی دی والحرمات قصاص عزت ند بدلی دی نیاش دو عزت پر مقابلہ دو نیاش دو عزت کی دی والحرمات قصاص عزت ند بدلی دی سمات لگو چه نیاشت ده عزت داوی احترام کوا اچه غزی قاعده ذو الحجا و محرم دی دا یو بالبسیدی رجب جدا دی ده ده سلو و نیاشت کده احترام که اتکوا جنگ مکو فمن اعتدا علیکن چاچ زیاده او که بتاسو فاددو علیکن سزاد زیادی ورگئی دلا پشاند آوی چه زیاده کده بتاسو وی ارے گئی دا اللہ نا پوشو یکینا اللہ دا سرد متقیانو وان بیغو بی سبیل اللہ مضمون دا جہاد روان دے خو انفاق دا دی سرد تڑھ لئی نو کل کل یو مضمون روانی بل پکی وردن نکی گل پکی واچے زنانا چہار جوڑائی نو شنے مرائے پئی نو سور گل پکی واچے دغا سے مسئلہ دا انفاق رالا پا میانس کے وان بی غو بی سبیل اللہ خرچو گئی پا لاردا اللہ کے وَلَا تُلْقُو بِعَدِكُمْ لَا تَحْلُقَا اَمُ غُرْدَ وَعِذَانْ نَخْبَ اللَّهَ سْنَحَ لَا كَتَا دیسے مطلب مُغُرْدَ وَعِذَانْ نَخْبَ اللَّهَ سْنَحَ لَا كَتَا یعنی پا جمع کولو دا معلومو بجمع الاموال سر کبیر کے مانا کئی چه مال جمع که لگه نا نو کافر با ضرور شی تاب امر کی مال بندر نوالی نو لگو مال پا جهاد بانده حضا ابو ایوب انصاری روایت ترمیزی ذکر کرده چه نبی علیہ السلام و اللہ ترغیب ورگ اغد سفر جو روی ترغیب ورگ اغدو آچه دا فما زالا ابو ایوب شاک سنگی سبیل اللہ حتی دفن بیرد روم نو همیشہ ابو ایوب انصاری چه بیا جهاد کو بلارگا اللہ کے حتی دفن بیرد روم تراغی چه روم بس مکبان دی خخشو حال دیگه بیا خط شوئے رئے یلت زان دا اللہ سوالا کبتا مگور دو چلا گئے نا واسنو امی کی گئے یا کنو اللہ امین اکید نیکی کون کو سارا واتم الحج اول عمرت اللہ مضمون دا جہاد روان دے او دا حج دا عمری خبر پکرالا ربط اس دے ربط دا دے چه سنجه پا قتال کے مالم لگی و بدنم کڑی گی نو دغسه پا حج پا عمرہ کے بدنم کڑی گی و مالم لگی مالم دا سری لگی چه حج لازے عمرے لازے او بدنم ستڑے شی او دا سے ستڑے شی سڑے زرے زرے شوئی پا حج کے او زگا دل مزلی پا کے او توافون ایو سائی ایو اپکی بیا حد عرفات اتللی او راتللی او پزمک اشپی شیطانان مشتلی سرے زری زری شی غماو اوخیو اللہ او بخی کرنیلو آرمی کے نواغا آج لاتلے ہو نواغوی عرفات نراروانو بیا زما غوخه خور دو خور دې سلو والا په اکسیډنټ کې شهیدان شو الله دې جنتونو ورکړي نو موږ را روانو یو بډا بابا او ابای ور سره وا بیا بابا کو څه شو ستر شو دا پختون چې ستر شي نو خو بیا سم مزه یې ستر شو او چې ویوالي راشه ما دلارو اڈی تا بوزئی راشه ما دلارو اڈی تا بوزئی نو ایمائی چه بابا تا لگو ارنیز دیشو ما تسلیو علاو ارگم نو ایزو تا ارنیز دیشو ما چه بابا اولی و ما بچه دلارو اڈی تا بوز اکلی تازم ایمائی ورده چه بابا دا خواج لراغلے و خیر دا حاجو کی بیا بلار چه وی اسړي ما په دې کوې مان کې سکو په دا لغړه نه سړې ته دی راوستي ابا یاد کړه یوه دې کارځلو کړو دا دا نه چې ته ستړې شوې ستړې کې به خامخا واځه عمره کې سنجه په jihad کې سړې ستړې کیږي او مال لګي نو دا سه اجازه عمره کې مال لګي او سړې ستړې کیږي نو ځکه مناسبت وو وادن مولا جوان عمرت اللہ پورا کئی عجب عمرت پارد اللہ نوکہ بند سو ایتاسو یعنی سو دن پریدی لار بند دا نو پیش کئی آیا چھے دا ہا دین ای آیا چھے سانوی دا ہا دین آیا لیکن زان سر بے گھا دیا بوٹلا گھر پیسا بے بوٹلا قربانا دا پارا نوکہ لے گئی وَلَا تَعْلِقُ رُوسَكُمْ مَخْرَوِي سَرُنَا تراغی پوری چور اسی حادیا زائدر و آئیختا زکا حج کے چھے عمراؤں کے حجوں کے نصار خرائی بیا جس سار خرائے آگا دے اولی گلا قربانی وشوا بیا سار خرائیا حج کے عمرا کے سائی دے اوکرا نصار خرائیا بیا سار خرائیے نو بیا سار خرائیلی زامنو دو زامنو یاوی مورو حج لاتلیو و عمری لا چل عمری نا عمری اکڑا اگا مور اگا یو رو سراو ابل رو جدا شو کمری تا مور او زیر آلل جغبل رو راگه دا سیو قتل مغرور توی دا کاکا خطول دا بی بی پشانده زکا اگر بی بی لا سر خریلی خوی سر ویتون دا بی بی پشانده خود دا سر خریلی دی بی بی لا سر خرای اما زکر دا لا سر خریلی دا سڑی با سر خریلی اگر با کٹکی لگونتا فمن کانا منکم مریضان سوک جویستا سنو بیمار یا پدوی بیماری دا سرنا سپگی پکی شوی دی یا نور سو تکلیف دی او سر اوکرو فحالا کرا اسو ففیدیا دن من سیام نبیا فیدیا درو جونا یا صدقوا قربانی مکلا چپا منشو اچاسو فمن تمتا بل عمر دیل الحج چاچ فائدہ آسے پا عمری بان حجتا یعنی عمرے اوکرا حج تمتو او دو عمرے کے زان حلال کر او بیا دا حج زیرالے او بیا دا حج نیتو کر فمست اے سرا من الحجی نو پیش دیکی آیا چا سانی دا دینا او چاچ انو مند دیلران نو روجی بنی دری رد پہج کے او اے کالا چا واپس شو اچاسو تل کاش رتن کاملا دالس دی پورا ذالک لمن لم یکن اهلو دا پاره دا چاچ نی حال د حاضر مسجد حرام تا وری گئی دا الله نه پوښیو یګین الله د سخت عذاب والا الحج و شر معلومات یعنی اشهر الحج اشهر معلومات امیاش دا حج امیاش مقرر دی هغه څوک چې فرض باغوان بلی کی حج فلا رفسا نبا جمع گئی ولا فسوقا نبا جگر گئی نبا بدکاری گئی ولا جدال فی الحج نبا جگر گئی پا حج کی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکھلی دی چھ انسان کیا اللہ دری عادتوں نے اچولی دی یو عادت اغد شیطان دے دیم عادت دے حیوانات دے او درم عادت دا ملائکو دے دا شیطان عادت اگا جنگ جگر دے فساد دے دا حیواناتو عادت اگا بدکاری دا دیتا نگوری چه خلق دے نا خلق غیر پا غواخی جی او سندہ پا میخا بدکاری دا او عادت دا ملائکو اگا عبادت دے نو دا دو خوینه دا زان نا لرکا دا حیوانات خوی دا زان نا لرکا دا شاوت دا شیطان خوی دا زان نا لرکا فساد او دا ملائک خوی زان کے پریدا چگا عبادت دے زکر ای لا رفص و لا فسوق و لا جدال فی الحج و ما تا فعلو من خیرنا چوکا اتاو سنی کی امی یقیناً اللہ پوہد پاگی باندی پوہد پاگی باندی اللہ او تو خو سینو گرن کراز دکون اے پرزگاری ویاری گئی مانا اے خاون دانو دا اقل نشتتا سوا نگونا چولا دوی فضل طرف اگر آپ ستا سنا دا فضل اطلاع کی گی پرس کے حلال چرس کے حلال زان اللہ تھے حج لزیو تجارتو مو کے جائز دا قرآن لرازی او تجارت کے نکوا خدا نا چکا مسئلی الحمار یحملو اسفارا چکی تابو نے بھونگئی کی دیو اوڑی اوراڑی انو انو قرآن نمکی تپرو دے انو قرآن وائے انو سبق وائے روڑائی دو طالبانو کھرے او سبق نو آئے راغل او تجارت لائے او دیرہ دو طالبانو سرائے ندانا سبق ام آیا تجارت ان کو جائز دا خدا نے جتش تجارت کے کتابوں نے بوجھا اوڑی ارانی انو ندمکی تا قرآن پروت دے انو سبق وائے سبق شورو دے اتارا نی کتابوں نے خرسے دکان دے کلاو کڑے دے دا بیا کما صلی الحمار یحمل و اسفارا دے بیا تجارت او کاروبار لناغلے یا قرآن لنی راغلے بیا جماعت کے مدی رکھے گا بیا اوزر جماعتا زبی ازان لچتا کہ انتظام کو حج لڑی تجارت کے نکو اور سرا لیسا علیکم جنان ان دبتغو فضل من ربکم چولتوی فضل طرف اگر اب ستاسونا سزان لرس کے حلال اولاتے فائدہ فستم من عرفاتین کلا چکو شوید عرفاتنا یاد کہ اللہ لگا پنجیز مزدلفی مشار حرام مزدلفا وَشْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ يَاد گئی اللہ لگا چه خودنے کڑے تا ستا وَإِن كُنْتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِينَ او تاکی سر وئی تا سومت کے دیدن ادنا خبرنا دیارا کچھ شئید آگا زائن اچھر آگوزی کی خالق بخنا قوار اید آلانا یقینن اللہ دے بخون کے محرابان نکل آچی پورے گتا سوف آل حج یاد کئی اللہ اللہ پشان دے آدولو دے خلو مشرانو یا زیاد دین بی آدولو کی سمت لگو دارب دا قانونو چراج دے مفارش شو بیا باہر چا دے خلو خلو مشرانو تعریفو نکولو اگا سبا معلقی اگا وہ کسی دیلی کلوے آگے زران نکڑے وے اگا دے خلو خلو مشرانو تعریفو نو ده خپل مشران یاده و اللہ می یاده فامن الناس من یقولو او ده حجی دو کسمون الارتا خی یو سعید نیکبخت آجی او یو شقی بدبخت آجی فامن الناس نو باز خلقنا سودی چی وائی وارا باز منگا آتنا فی دنیا را گمنگا پا دنیا کے نامو نشان داغه بدوخت حاجی چې دې حاج کوي د نوم لپاره الله بتل نه یو ځان سره لیکي حاجی فلان الحاج فلان و ما لو بالاخره من خلاق او نبوي د له پاخره د سبراخه جن سعید نه یک وخت حاجی او باز دې نه سوي چی وای ورب زمنګار کی موږ په دنیا کې توند نه کایو او پاخرت گئے جرد نیکائیو او سا دمنگا دا زاب دمورنا دا کسان جی دے لرے برخ داغا نچ دے اکڑلے او اللہ دے ذر حساب والا یاد گئی اللہ لے پر روز شمیر لشو کی اگ یارا بارا تیرا تاریخ دے دوزم حجے فچے شیطانان اولی بگے فمن تاجل بی اومین چاچ دروار اگر بدو رازو کی په یو لسم دو لسم شیطانانو اشتل او دیار لسم تا ایسار نشو فلا اسماله نشته گناه بده او سوچه پادشه دره میرا زیتان نشته گناه بده را دیو که ما زاما اولارا با زکا چاوی پا دره مرد ویشتل گناه ده چاوی پادکه دل نوشتل گناه ده ده پارگانا چا چا یری گیر اللہ نا و یاری گئی دا اللہ نا پوچھئی دی اللہ تب پورتا کرشئی ومن الناس اس منزل دا بدبخت آجی بازی دا خلقنا رسول دی شتا جنگ کو گئی تالاوی ناظر پا جند دنیا کے اور دعا کئی اللہ پانا چے دا بزرکی زوائی دیر مخلص ما ووالد دل خسام وید سخ جگرانو اور کلا چے واوڑی نو کوشش کوي په زمګه کې د دې په اړه چې فساد وکړي په دې کې او حالاګي فصل او نسل د مؤمنانو الله مينان کوي د فساد یانو سره کله چې ویل شي د تاو غریګه د الله نه نو ما د کی دلرا ونی ویدلا عزت به کولو د ګنا ته وای مړه اوله مې سپکی کدا نه کو منو خلق برابر سي بد وایو نو کافر دلرا جهنم او سبب بی چونه دا جهنم باز خال گنا سوگ دیچه خرچ که خپل زان دا پارا دا لطولو در رضا منتیا دا اللہ زانی او کرو اللہ رضا که واللہ ارهم بالعباد او اللہ دا نرمی کهونگی پا بندی گیانو یا ایو اللہین آمنو و مومنانو دنشوی پا کڑای اسلام کی گند سمعت لب دانه چه سر دیدن نه یخپی دی باری یخپی دیدن نه سر دی باری یعنی پورا امنا ولا در دویو گو دعات شیطان او مطاب دار کی گئی دکا دمونو شیطان دا شیطان دستار دپار دشمن خیارا نو کو کوئی دی تاسو پس داغینا چرال تاسو دلائن نو پوشو یہ کدر اللہ دی غالب حکمت والا دا اندزار حل یا ضرورنا دا اندزار نکی مگر دی خبری چراش دیتا حساب دا اللہ پا سوری کدر وریا زنا ملائک او پی سلوشی کار وَإِلَاللَّهِ تُرْجَوْ الْأُمُورِ اللَّهَ تَوَا بَسْكِهِ تُولْكَارُنَا سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اُس چاچے جہاد نوے کرے داغی انجام ہوگو رہا سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَبُسُ قَدَ حَلَدْ بَنِي إِسْرَائِيلُ سُرَ وَرْقِرِ مُنگا دَيْتَا دَلَائِلُ وَاضِ هُنَا دَيَا بَدَلْ کَرْ نِمَتُنِ بَدَلْ کَرْ نو چاچ بدل گنے مدن دا اللہ پس دا غینا چراز دتا میو گنے اللہ دا سخت عذاب والا شیستا شردا گسانتا چی کفر کرے جوند دنیا ویس خارون من اللذین آمنو او ٹوکی کئی دا مومنان پوری مومنان پوری ٹوکی کئی چکل آگئی دا اللہ دا دین بیان کئی دیو دتاو گو را کنے دتاو گو را کنا ویلو لکل حمزت المضا اللذی جمع مالا وحددا دارنی سو مومنون یو سل نهم آیات کے اندغا سوئی ہے چھ مومنان پور بیٹھو کے کولے سورہ سعاد دوش بیتم آیات کے وئی ہے چھ دائی بوئی وقالو مالنا لا نرار جالان کننا نودو من الاسرار آج منگو تا شریعانی اغن اخیاری ٹوکی بے حق برس پوری کولے والذین تقوا کسان سزان بچ گر گنانا دا پاسا دیوی پر از قیامت اللہ رزق ورگئی چالے چه خوشی بی حساب کان الناس امت واحدا اللہ دا جہاد چه جہاد قتال اللہ علی جائز کر و خلق ٹولگی یو پدین واحدا نو خلاف اوکو چه خلاف اوکو فباس اللہ النبیین فاختلفو خلاف اوکو سورہ یونس نلسم آیات کے دکا سے ذکر گئی فاختلفو دارنگی سورہ نحل کے ذکر گئی سلور شویتم آیات کے چه گئی خلاف اوکنو اللہ انبیاء راولے گل داغا اختیافی مسائلو دا بیان دا پارا فباس اللہ النبینا نراو لگل اللہ انبیاء زری ورگون کی یر ورگون کی اور آگے لگل ویسر کتاب پرشتیا دیگا پارا چکے سلو کی پرمیان دخل کو کی پارا سکی جنوی خلاف کرے پاگی کی او خلاف نو کرے پدی کی منگرا کسانو چور گیشو ورطا پستا دینا چران لگ دلائل باغیان بینا اوم دو وجه زدو دے اناد نا بخول میانس کے بخان مفول لہو چه زدو اناد میولیو نو توفیق ورکا اللہ کسان لیچی ایمان راو رو طرف دا منگل دا مسلیتا چه خلاف کرے دی بھائی کی دا حق نا بخول حکم اللہ بخول حکم آئیت اللہ رس مضبوط کر توفیقی والا ورکا والله یادی مې شاو نه صراط مستقیم الله توفیق ورګي چاله چې خوشي په طرف لار نه باندې ما تاسو ګمان کوی چې دنه به شي جنتا ان به راغل تاسو صفات دا کسانو چې تیر شي موږ یې تاسو نه رسدلی وي دا تاو ان نه او تکلیفونه وزلزلوا ادراکو له شي وو حتا یقول الرسول تردی پوری چھوی با پیغمبر دیتا دتا صلی خبری پیغمبر والا تسلی ورکونا والذین آمنو اوی با گسانو چیمان راوی دد سرا مطا نصر اللہ کلب ایجا اللہ امداد پیغمبر بوی اللہ ان نصر اللہ قریب خبردار امداد دا اللہ دے نیز دے داتا محضوب منگ راوی است لهم تسلیتن چه پیغمبر با تسلی خبری کولی تدار او نباسی نگیا کو مانا دا چه پیغمبرم و سلق و رزولی و نو سورہ احزاب دو اجتماع آیات کی ہوئی ہے آیت نمبر باری سورہ احزاب ولما را المومنون الاحزابا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما زیاد نگ دیل رام گر ایمان او غالا کی خودل اللہ تا نوگور دی امت کو بیا نور ایمان خیارا شو او مخینو پیغمبرانو حسنہ گرزو لیوا نو بیا خودی پا پیغمبرانو گورے شو ننا دا مانا ندا پیغمبرانو بد تسلائی خبری و تکولی حسنہ و ساتی پروام گوئی نو دا غی امتنو بوئی دا اللہ انداد بکلی نو پیغمبرانو بوتاوی الا ان نصر اللہ قریب خبردار دا اللہ انداد دنیز دی دا اللہ انداد را روان دی نو مجاہد تربیت دا پار اللہ سسول پینزم متعلق دا عقیدی او پینزم متعلق دا عمل بیاد ملک دا اصلاح دا پار سلور قوانین قصاص من الظالم تقسیم الاموال بالقانون شرعی مسئلہ سوم لے ارتباط نفس اور نہی عن الارتشاء حجر شوق اقستل ورکول دا ناروا دی بیاد کور اصلاح دا عدد پارا قوانین آباد تفرین بادواری جمعی رضا زیر دسون تازہ کئی اگر با جمعی مزدل دکھو